حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم یعنی مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 778۔